بے شک اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ سے بیعت کرنے لگے اس درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے سکینہ اتارا ان پر اطمینان، واصابہم فتحا قریبا، اور انعام دیا ان کو ایک ایسی فتح جو بالکل نزدیک۔ اللہ اکبر، راضی ہو گیا اللہ ان مومنین سے جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بیعت سے مراد ہے وہ بیعت حدیبیہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو روک دیا عمرے کی ادائیگی سے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفیر بن کر گئے مکہ والوں کے پاس کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور لڑنا ہمارا مقصد نہیں۔ انہوں نے ان کو روکا، اور یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے بیعت لی کہ ہم خون عثمان کا انتقام لیں گے، اگر عثمان واقعتاً شہید ہو چکے تو ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ بیعت ہو گئی بیعت جہاد۔ میں نے ذکر کیا تھا ایک بیعت ہوتی تھی بیعت اسلام، جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو احکام اسلام پر اس کو عمل کرنے کے لیے، ایک بیعت ہوتی تھی بیعت جہاد، جیسے یہ بیعت ہے۔ یہ ساری بیعتیں قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ ایک بیعت ہوتی تھی بیعت اصلاح، کہ گناہوں سے توبہ اور استغفار، اور اللہ کے جو عوامر ہیں ان پر آدمی جمع رہے۔ یہ تین قسم کی بیعتیں یہ ہوئی ہیں، اور یہ قرآن کریم سے اور سنت سے ثابت ہیں، سنت سے ثابت ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہانک دیتے ہیں، ہانکتے چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کہاں سے آ گئی۔ یہ آسمان سے آئی ہے، آسمان سے آئی ہے بیعت جو ہے، یہ آسمان سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بیعت سے خوش ہوا، خوش ہوا اور اپنا ہاتھ اس کو قرار دیا، اور ان لوگوں سے راضی ہو گیا اللہ۔ تو یہ ساری بیعتیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، یہ کوئی عجوبہ اور انوکھی چیز نہیں ہے، اور جو آدمی ان سے محروم ہے وہ اس سنت سے محروم ہے، اس کی زندگی میں اس سنت کی کمی ہے۔ اس لیے اکابر اور سلف کا یہ معمول رہا کہ وہ مرتے دم تک اس سنت پہ عمل پیرا ہوتے تھے، کسی نہ کسی سے وہ وابستہ رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اپنے انعامات سے نوازتے تھے، اپنے انعامات سے۔ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے، ثابت ہے۔ لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور سنتے نہیں ہیں، یہ قرآن خوانی کے کام آ جاتا ہے اور قسمیں اٹھانے کے لیے، اور بس باقی کیا کہتا ہے، پیغام کیا ہے، تو اکثر لوگ نابلد ہوتے ہیں اکثر، اس لیے اس کے مفاہیم کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ تو بہت ساری بدہی چیزوں کا جو بالکل واضح ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ علم میں رہنا چاہیے کہ یہ تین طرح کی بیعتیں یہ ثابت ہیں۔ یہ بیعت ہوئی بیعت رضوان، اس کو رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ بیعت کی ان سے اللہ تعالیٰ ان شرکا سے راضی ہو گیا، ان سے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور یہ ببول کے درخت کے نیچے ہوئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے تشریف فرماتے ہیں، تخت الشجرہ، درخت کے نیچے یہ درخت ببول تھا۔ بعد میں لوگ اس کو جائے نماز بنانے لگے کہ یہ بابرکت جگہ ہے، اور وہاں پر آتے جاتے وقت نفل پڑھ لیتے تھے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو وہاں سے ہٹا دیا، اور صرف کاٹا نہیں بلکہ جڑوں سے نکال دیا، اس خطرے کے پیش نظر کہ آپ لوگ تو یہاں حصول برکت کے لیے آتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، آنے والی نسلیں کہیں اس درخت کی پوجا کرنے لگیں اور اس درخت کو سجدہ کرنے لگیں، جیسے پہلی امتوں میں شرک آ گیا تھا، وہ اسی انہی طریقوں سے اور انہی تقدس کے راستے سے آیا تھا۔ وہ شرک کو خدا کے انکار سے نہیں آیا تھا، وہ تقدس کے راستے سے آیا تھا۔ اور اب بھی جتنا کفر ہوتا ہے، یہ کفر ہے نا، قبر کو سجدہ کرنا کفر ہے، شریعت میں حرام ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے، لیکن یہ کلمہ گو ہیں، کلمہ گو ہیں اور ان بیچاروں کو کوئی خبر نہیں۔ تو اس لیے یہ جتنا بھی کفر اور شرک اور بدعت ہوتا ہے، یہ تقدس کے راستے سے آتا ہے، شرف کے راستے سے آتا ہے۔ ان کے فوٹو بنائے جاتے ہیں، ان کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں، ان کا احترام کیا جاتا ہے، اور پھر معاملات آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تھوڑا سا دھکا بڑھا دیتا ہے، پھر آنے والی نسل پورا کام کر دیتی ہے اس کا۔ تو اس طریقے سے یہ ود، یعوس، یعوق، نصر، یہ جو قرآن کریم میں پانچ بت ہیں نا، پانچ بت، یہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے پانچ بزرگ تھے، بت نہیں تھے، بزرگ تھے۔ تو ان کے فوٹو تراش کے، مورتیاں بنا کے لوگ اپنے عبادت خانوں میں رکھتے تھے، اپنی خانقاہوں میں اور خلوت خانوں میں، کہ ان کو جب ہم دیکھیں گے تو عبادت اچھی طریقے سے ہو جائے گی، بس اس مقصد۔ پھر بعد کے جو لوگ آئے، انہوں نے کہا شاید ہمارا باپ اس کی پوجا کرتا تھا، سجدہ کرتا تھا، یہ اس لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر نے اس خطرے کے پیش نظر اس کو صرف کاٹا نہیں، بلکہ اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا، تاکہ یہ شرک کا شائبہ ختم ہو جائے۔ اچھا، اس معاملے میں شریعت بہت سخت ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے گا، مشرک کو خدا معاف نہیں کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ شریک گردانا۔ اس لیے یہ شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، شرک خفی کہتے ہیں ریاکاری کو، کہ کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے تو اس کو کوئی دیکھنے لگے تو یہ اپنی عبادت کو اچھا کر دے، یا لمبا کر دے، یا لمبی دعائیں کر دے، یا لمبے سجدے شروع کر دے، یا لمبی اوزاری شروع کر دے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں، ریاکاری کو۔ تو اس سے عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے لیے کیا ان سے اس کا بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ خدا رحم فرمائے مجدد ثانوی حکیم الامت پر، حضرت لکھتے ہیں کہ مخلوق کے لیے کرو بھی نہیں اور مخلوق کے لیے چھوڑو بھی نہیں۔ کبھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ میں ابھی نفل پڑھوں گا، جی کر رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ کہیں گے کہ شاید ہمیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس لیے بھی نہیں چھوڑو۔ لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، آپ اپنی نیت سیدھی رکھیں، کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتا رہے، کہتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، خدایا مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی آنکھوں میں مجھے بڑا بنا دے۔ اچھا، اس میں بہت سارے راز